300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 września, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Koalicja Zjednoczonej Prawicy praktycznie nie istnieje, powiedział szef klubu Prawa i Sprawiedliwości. W ciągu ostatniej doby w Polsce zarejestrowano ponad 750 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 17 osób. W całym kraju rozpoczęła się akcja sadzenia drzew. W tej chwili koalicja Zjednoczonej Prawicy praktycznie nie istnieje, powiedział szef klubu Prawa i Sprawiedliwości. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Przeciwko głosowało 38 posłów koalicji, wszyscy z Solidarnej Polski i dwóch posłów Porozumienia. Rozmowy w sprawie rekonstrukcji rządu załamały się, podkreślił Ryszard Terlecki. Nasi koalicjanci bądź głosowali przeciw, bądź się wstrzymali. No i z tego oczywiście trzeba wyciągnąć konsekwencje. Wygląda na to, oczywiście nie przesądzajmy, w polityce różne rzeczy są możliwe i wiele się jeszcze może zdarzyć, ale w tej chwili sytuacja jest taka, że praktycznie koalicja nie istnieje i konsekwencje tego będą oczywiście także, jeżeli chodzi o stanowiska w rządzie. Pytany o przedterminowe wybory, wicemarszałek Sejmu powiedział, że PiS wystartowałby w nich bez koalicjantów. To jest pytanie, które pewnie dziś politycy sobie zadają od rana. Jeżeli nie zmieni się nic w tej sytuacji, która wczoraj zaszła, to oczywiście jest perspektywa rządu mniejszościowego. Wszyscy wiemy, jak trudno jest prowadzić politykę z takim rządem, choć przykładów nieodległej przeszłości było kilka. Oczywiście, jeżeli dojdzie do przyspieszonych wyborów, to pójdziemy sami. Ryszard Terlecki dodał, że posłowie PiSu, którzy głosowali przeciwko ustawie, poniosą konsekwencje. W Polsce w ciągu doby zarejestrowano 757 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Od wczoraj zmarło 17 osób, a wyzdrowiało 587 chorych. Największą liczbę zakażeń odnotowano w Małopolsce, na Mazowszu i w Łódzkiem. Od początku września w Rosji rośnie liczba chorych na COVID-19. Jednak zdaniem tamtejszych epidemiologów sytuacja jest mniej niebezpieczna niż wiosną, ponieważ u znacznej części zakażonych choroba ma lekki przebieg. W ciągu ostatnich 24 godzin w Rosji zarejestrowano 5905 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W Moskwie, która jest największym ogniskiem choroby, zdiagnozowano 805 nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Minionej doby zmarło w Rosji 134 pacjentów chorych na COVID-19. Od początku pandemii rosyjscy lekarze stwierdzili 19195 zgonów. Jak podkreślają epidemiolodzy, ponad połowa zakażonych to osoby młode, które przechodzą COVID-19 w lekkiej formie jak zwykłe przeziębienie. Według niezależnego dziennika Nowaja Gazeta w Moskwie stworzono wielopoziomowy system diagnozowania, ochrony medycznej i leczenia stacjonarnego, który ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W oświadczeniu prezydenta Aleksandra Łukaszenki o zamknięciu granicy z Polską i Litwą prawdopodobnie chodziło o wzmocnienie jej ochrony. Tak może wynikać z wypowiedzi rzecznika białoruskich wojsk granicznych dla jednego z portali. Pułkownik Anton Byczkowski powiedział, że ochrona granicy państwowej Białorusi prowadzona jest we wzmocnionym wariancie sprawowania służby granicznej i kontroli granicznej z wykorzystaniem rezerw taktycznych. Rzecznik Białoruskiej Straży Granicznej zaznaczył, że podejmowane są wszystkie środki z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji na każdym konkretnym kierunku. Dodał, że przejścia graniczne prowadzą odprawy na wjazd i wyjazd pojazdów w granicach możliwości przepustowych. Dotychczas zarówno polskie, jak i litewskie służby informowały, że ruch na przejściach granicznych z Białorusią prowadzony jest na bieżąco. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W całej Polsce rozpoczęła się akcja Sadzimy. W Radomiu leśnicy przygotowali prawie 3000 sadzonek drzew. Dęby, sosny, buki, modrzewie i lipy, mówi Edyta Nowicka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Rozdajemy je po to, żeby każdy mógł zasadzić drzewko w swoim otoczeniu, w miejscu, w którym zamierza posadzić swój las lub w ogródku, tak aby drzew było coraz więcej, aby zazielenić swoje otoczenie i aby dbać później o drzewa. Każdy chętny do udziału w akcji otrzyma sadzonkę z instrukcją. Plantację ponad 120 konopi indyjskich zlikwidowali policjanci na Mazowszu w gminie Platerów koło Łosic. Śledczy zatrzymali 30-letniego mężczyznę. Trafił do aresztu. Grozi mu wysoka kara, mówi Nina Zaniewicz z Komendy Powiatowej w Łosicach. Uprawa konopi innych niż włókniste, z których można uzyskać znaczne ilości narkotyków, zagrożona jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. To była profesjonalna uprawa z nawodnieniem i środkami do pielęgnacji. To był serwis Trójki.

Ojcowie to utwór numer 10 na nowej płycie Krzysztofa Zalewskiego, album Zabawa. Dziś ma swą premierę. 11 jest piosenek na tej płycie, co oznacza, że słuchacze Trójki znają już 3. Tylko nocą singiel numer 1, Annuszka singiel numer 2 i przed chwilą właśnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Ojcowie. Być może jeszcze wrócimy do płyty Krzysztofa dziś, tuż po południu, bo przypomnę, nasze spotkanie w Trójce do 13. To teraz piosenka. Właściwie tematyka jest podobna, ale perspektywa jakże inna. Przeklinać, pod budką piwo pić, wyjść po papierosy. Najgorszy zaułek, pójść pod most. Możesz być w ciąży tylko spożywczej, nigdy nie rodzić, cały czas w niej tkwić. Możesz usiąść i cały czas mieć popyt na plaży. Natalia Grosiak, Dawid Korbaczyński i przyjaciele, czyli zespół Micro Music, A ja co? To jest druga piosenka, jaką poznaliśmy z płyty Kraksa. Album ukazuje się 25 września. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20,5 minuty po 11. Wracamy do muzycznego kalendarza. Hourglass, remember how I said I'd miss you. I confess I lied. I couldn't live without you if I tried, which I do not intend to ever try. My hourglass, your sensual geography. I live just to explore. Your present, past, and future incarnations I adore. The more we love, the more I know we loved before. Luck of such magnitude fills me with gratitude. Some navigator divine tied us together in time. Love measures infinity, minute by minute. Why? Hourglass, do you suppose my arms around you so existentially? Hourglass, I know the sand the sand that flows through you is me. Dzisiejszy solenizant albo jubilat, jak kto woli. W każdym razie obchodzący urodziny Michael Franks i Hourglass. Pięknie to nam zabrzmiało, ale chyba jeszcze trochę zbyt leniwie. Ja wiem, że jest piątek, ale dopiero 11:25 na zegarze przecież. Thank you.

pink and Italian blue. He's there waiting for you. My will has disappeared. Now confusion is oh so clear. I can't resist. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Temptation. Diana Krall i Temptation. No, ciekawe, jak państwo na to spojrzą, ale ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby ta nowa płyta brzmiała właśnie tak. Za tydzień nowy album Diany Krall. Mam nadzieję także już na antenie Trójki. I saw you last night and got that old. When you came inside, I got that old feeling. The moment you passed by, I felt a thrill. And when you caught my eye, my heart stood still. Once again, I seem to feel that old yearning. I knew the flame of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start for that old feeling is still in my heart. Klasyk jeszcze z lat 30. That Old Feeling, Diana Krall i na gitarze Russell Malone. Za 13 minut południe przenosimy się do lat 50. i zapraszamy do zoo. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czy to Andrzej Mastalerz? Muzyka Łukasz Borowiecki. Słoń. Kierownik ogrodu zoologicznego okazał się karierowiczem. Zwierzęta traktował tylko jako szczebel do wybicia się. Nie dbał także o należytą rolę swojej placówki w wychowaniu młodzieży. Żyrafa w jego ogrodzie miała krótką szyję. Borsuk nie posiadał nawet swojej nory. Świstaki, zobojętniałe na wszystko, świstały nadmiernie rzadko i jakby niechętnie. Niedociągnięcia te nie powinny mieć miejsca, tym bardziej, że ogród bywał często odwiedzany przez wycieczki szkolne. Był to ogród prowincjonalny. Brakowało w nim kilku podstawowych zwierząt, między innymi słonia. Usiłowano go na razie zastąpić, hodując 3000 królików. Jednak w miarę jak rozwijał się nasz kraj, planowo uzupełniano braki. Wreszcie przyszła kolej i na słonia. Z okazji 22 lipca ogród otrzymał zawiadomienie, że przydział słonia został ostatecznie załatwiony. Pracownicy ogrodu, szczerze oddani sprawie, ucieszyli się. Tym większe było ich zdziwienie, gdy dowiedzieli się, że dyrektor napisał do Warszawy memoriał, w którym zrzekał się przydziału i przedstawił plan uzyskania słonia sposobem gospodarczym. Ja i cała załoga, pisał, zdajemy sobie sprawę, że słoń jest wielkim ciężarem na barkach polskiego górnika i hutnika. Pragnąc obniżyć koszty własne, proponuję zastąpić słonia wymienionego w odnośnym piśmie słoniem własnym. Możemy wykonać słonia z gumy w odpowiedniej wielkości, napełnić go powietrzem i wstawić za ogrodzenie. Starannie pomalowany nie będzie odróżniał się od prawdziwego nawet przy bliższych oględzinach. Pamiętajmy, że słoń jest zwierzęciem ociężałym, nie wykonuje więc żadnych skoków, biegów i nie tarza się. Na ogrodzeniu umieścimy tabliczkę wyjaśniającą, że jest to słoń szczególnie ociężały. Pieniądze zaoszczędzone w ten sposób możemy obrócić na budowę nowego drzutowca albo konserwację zabytków kościelnych. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno inicjatywa, jak i opracowanie projektu jest moim skromnym wkładem we wspólną pracę i walkę. Pozostaje uniżenie. I podpis. Widocznie memoriał trafił do rąk bezdusznego urzędnika, który biurokratycznie traktował swoje obowiązki i nie wniknął w istotę sprawy, ale kierując się tylko wytycznymi w zakresie obniżki kosztów własnych, zaakceptował ten plan. Otrzymawszy odpowiedź zezwalającą, dyrektor ogrodu zoologicznego polecił wykonać ogromną powłokę z gumy, którą następnie wypełnić miano powietrzem. Mieli tego dokonać dwaj woźni przez nadmuchiwanie powłoki z dwóch przeciwnych końców. Aby rzecz utrzymać w dyskrecji, cała praca musiała być ukończona w ciągu nocy. Mieszkańcy miasta dowiedzieli się już, że ma przybyć prawdziwy słoń i chcieli go zobaczyć. Poza tym dyrektor naglił, ponieważ spodziewał się premii, o ile jego pomysł zostanie uwieńczony powodzeniem. Zamknęli się w szopie, w której urządzony był podręczny warsztat i zaczęli nadmuchiwać. Jednak po dwóch godzinach wysiłku stwierdzili, że szara powłoka tylko nieznacznie uniosła się nad podłogą, tworząc bulwiasty, spłaszczony kształt, w niczym jeszcze nie przypominający słonia. Noc postępowała, głosy ludzkie uciszyły się, jedynie z ogrodu dolatywało wołanie szakala. Zmęczeni przerwali na chwilę, pilnując, żeby powietrze już nadmuchane nie uciekło. Byli tu starsi ludzie, nieprzyzwyczajeni do takiej roboty. Jak tak dalej pójdzie, skończymy dopiero rano, rzekł jeden z nich. Co ja powiem żonie, kiedy wrócę do domu? Nie uwierzy mi przecież, jeżeli jej powiem, że przez całą noc nadmuchiwałem słonia. Rzeczywiście, zgodził się drugi. Słonie nadmuchuje się rzadko. Wszystko przez to, że nasz dyrektor jest lewak. Po dalszej półgodzinie poczuli się zmęczeni. Kadłub słonia powiększył się, ale daleko było mu jeszcze do pełnych kształtów. Coraz ciężej idzie, stwierdził pierwszy. W samej rzeczy, przytaknął drugi. Jak po grudzie. Odpocznijmy trochę. Kiedy odpoczywali, jeden z nich zauważył kurek gazowy wystający ze ściany. Pomyślał, czy nie dałoby się wypełnić słonia do reszty gazem zamiast powietrzem. Powiedział o tym koledze. Postanowili zrobić próbę. Załączyli kurek do słonia i ku ich uradowaniu już po krótkiej chwili na środku szopy stanęło zwierzę w całej wysokości. Było jak żywe. Zwalisty tułów, słupiaste nogi, wielkie uszy i nieodłączna trąba. Dyrektor, niezmuszany już do liczenia się z żadnymi względami, a powodowany ambicją posiadania w swoim ogrodzie okazałego słonia, postarał się, żeby model był bardzo duży. Pierwszorzędny, oświadczył ten, który wpadł na pomysł z gazem. Możemy iść do domu. Rankiem przyniesiono słonia do umyślnie urządzonego dlań wybiegu w centralnym punkcie koło klatki z małpami. Ustawiony na tle naturalnej skały, wyglądał groźnie. Przed nim umieszczono tablicę. Szczególnie ociężały w ogóle nie biega. Jednymi z pierwszych gości tego dnia byli uczniowie miejscowej szkoły, przyprowadzeni przez nauczyciela. Nauczyciel zamierzał przeprowadzić lekcję o słoniu w sposób poglądowy. Zatrzymał całą grupę przed słoniem i zaczął wykład. Słoń jest roślinożerny. Za pomocą trąby wyrywa młode drzewka i objada je z liści. Uczniowie skupieni przed słoniem oglądali go pełni podziwu. Czekali, żeby słoń wyrwał jakieś drzewko, ale on tkwił za ogrodzeniem bez ruchu. Słoń pochodzi w prostej linii od zaginionych już dzisiaj mamutów. Nic więc dziwnego, że jest największym z żyjących zwierząt lądowych. Pilniejsi uczniowie notowali. Tylko wieloryb jest cięższy od słonia, ale ten żyje w morzu. Możemy więc śmiało powiedzieć, że królem puszczy jest słoń. Przez ogród powiał lekki wiatr. Waga dorosłego słonia waha się od 4 do 6 tysięcy kilogramów. Wtem słoń drgnął i uniósł się w powietrze. Przez chwilę kołysał się tuż nad ziemią, ale podtrzymany wiatrem ruszył do góry i ukazał całą swą potężną postać na tle błękitu. Jeszcze chwila i mknąc coraz wyżej, zwrócił się ku patrzącym z dołu 4 krążkami rozstawionych stóp, pękatym brzuchem i koniuszkiem trąby. Potem, niesiony przez wiatr poziomo, pożeglował ponad ogrodzenie i zniknął wysoko za wierzchołkami drzew. Osłupiałe małpy patrzyły w niebo. Słonia znaleziono w pobliskim ogrodzie botanicznym, gdzie spadając nadział się na kaktus i pękł. A uczniowie, którzy wtedy byli w ogrodzie zoologicznym, opuścili się w nauce i stali się chuliganami. Podobno piją wódkę i tłuką szyby. W słonie nie wierzą w ogóle. Andrzej Mastalerz czyta Mrożka w Trójce. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku